Goedemiddag. Biedt beschermd wonen wel voldoende bescherming? In beschermd wonenprojecten leven mensen die worden voorbereid om weer zelfstandig te gaan wonen, na bijvoorbeeld verblijf in een GGZ-instelling of in de jeugdzorg. Maar wie zich niet aan de voorwaarden houdt, kan op straat worden gezet. En dat gebeurt in de praktijk ook. Over de gevolgen daarvan zometeen meer in Pointer. Na het NOS-journaal met Gert Kluuk. In Taiwan zijn de verkiezingen gewonnen door de regerende China-kritische DPP en zijn presidentskandidaat Lai. Hoewel nog niet alle stemmen zijn geteld, heeft de nationalistische partij, die meer toenadering wil tot China, zijn verlies toegegeven en de DPP met de overwinning gefeliciteerd. De nieuwe president Lai zei in een toespraak dat het Taiwanese volk de buitenlandse druk had weerstaan om de verkiezingen te beïnvloeden. Hij doelde daarmee op China. Lai werd door Peking omschreven als een gevaarlijke separatist en president Xi zei in zijn nieuwjaarstoespraak dat hereniging van Taiwan met China onvermijdelijk is. In een buitenwijk van de Russische stad Sint-Petersburg woedt een enorme brand in een pakhuis van een van de grootste Russische webwinkels. Een magazijn van 70.000 vierkante meter is in vlammen opgegaan. Al het personeel is volgens de webwinkel veilig weggekomen. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. 300 brandweerlieden zijn met tientallen brandweerwagens en helikopters in de weer om het vuur uit te krijgen. Milieuorganisatie MOB wil via de rechter afdwingen dat de renovatie van het Binnenhof in Den Haag wordt stilgelegd. Dat meldt de Volkskrant. Het project heeft geen natuurvergunning en volgens MOB wordt dat ten onrechte gedoogd door de provincie Zuid-Holland. De renovatie van het Binnenhof begon in 2021. Door een bouwvrijstelling hoefde de staat geen rekening te houden met de stikstofuitstoot. Later zette de Raad van State een streep door dergelijke vrijstellingen en daardoor is volgens MOB de renovatie illegaal. Zeker 1500 vrijwilligers doen vandaag mee aan een grote zoekactie naar de vermiste Joran Krol uit Sleewijk. De jongen van 16 wordt al bijna 3 weken vermist. Hij werd op 24 december voor het laatst gezien in een jongerencentrum in Almkerk. Een dag later werd zijn fiets gevonden op een brug over de rivier de Merwede, zo'n 12 kilometer verderop. Gisteren werd bij Papendrecht na een tip zijn jas gevonden in de Merwede. De vrijwilligers zoeken aan beide oevers van de rivier over een lengte van 25 kilometer. Het weer vanmiddag bewolkt met wat regen of motregen. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 2 graden in Zuid-Limburg en 6 graden aan zee. Morgen eerst regen bij zo'n 6 graden. En doordat de wind gaat draaien naar het noordwesten, daalt geleidelijk de middagtemperatuur. Dennis Mooij, goedemiddag. Hele goede middag. Je hebt de ANWB verkeersinformatie. Zeker. En vooral vertraging in Gelderland nu. Op de A50 van Arnhem naar Zwolle doe je er 10 minuten langer over tussen Apeldoorn en Vaassen. Ze zijn bezig met bergingswerk daar. Er staat 3 kilometer, de rechterrijstrook is dicht. De N325 in beide richtingen voor de Waalbrug bij Nijmegen. 10 minuten vertraging. In het centrum van Nijmegen vindt op dit moment een demonstratie plaats. En daarom loopt het op heel veel wegen in en om Nijmegen nu vast. Dan naar Zuid-Holland. De N217 Spijkenissen richting Dordrecht voor de Kiltunnel, 20 minuten vertraging. Er zitten veel omrijders tussen vanwege de afgesloten A29 richting Rotterdam. Die zit het hele weekend dicht bij de Heidenoordtunnel. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven, van Herman Koch, nu in de boekhandel. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Dit wil je zo niet missen. De Eurojackpot, de hoogste jackpot van Nederland, staat nu extreem hoog. Speel nu mee in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot, spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. NPO Radio 1. KRO NCRV. En dan denk ik, ons kind zit daar niet voor niks. Dat is beschermd wonen. Dat is de reden waarom hij daar zit. Omdat het hem zelf niet lukte. Maar het was niet beschermd genoeg. Het gaat vaak mis bij het vinden van een beschermde woonplek voor kwetsbare mensen. Pointer. Niels Heidhuis. Nogmaals, goedemiddag op dit tijdstip op NPO Radio 1. Altijd onderzoeksjournalistiek, zoals vorige week door collega Erik Arends van Argos al aangekondigd. Voortaan wisselen we elkaar af op dit tijdstip, Argos en Pointer. En daardoor blijft er voor ons meer tijd over om publicaties te produceren op andere platforms, zoals podcasts en online artikelen op pointer.nl. Dan vind je dagelijks nieuwe verhalen over thema's die wij belangrijk vinden, zoals mensen die door regelgeving in het nauw komen. Maar nu de radio, straks om 3:15, kou, tocht en schimmel in een studentenhuis in Delft. Wie kan het oplossen als de huurbaas niets doet? In de winter is het gewoon ijs en ijskoud. Gewoon, het is net zo koud als binnen als buiten. En als wij er dan iets aan proberen te doen via de huurcommissie, doet dat eigenlijk niet genoeg. Zelfs winnen bij de huurcommissie blijkt het probleem niet op te lossen. Wat dan wel? Dat straks. Eerst beschermd wonen. Kwetsbare mensen die niet in staat zijn om op zichzelf te wonen kunnen terecht bij een instelling die beschermd wonen biedt. Hier krijgen ze de nodige begeleiding. Het is de bedoeling dat deze mensen uiteindelijk wel op zichzelf kunnen wonen. Klinkt mooi, maar de praktijk ziet er minder rooskleurig uit. Het hele systeem rond beschermd wonen zit totaal verstopt. Hoe komt dat? Daar zijn Meike van Wijk en Klaas den Tek van Pointer ingedoken. Klaas den Tek, welkom. Hi Niels. Dat beschermd wonen, even de schoolkrantvraag aan het begin. Wat is dat precies? Nou, dat zijn mensen die psychische problemen hebben en eigenlijk voorbereid worden om echt op een eigen woning te wonen. Dat kunnen ze nu nog niet. En daarom komen ze in beschermd woontrajecten terecht waar ze eigenlijk begeleid worden. Ze worden begeleid in het innemen van medicatie, wassen, koken. Dus al die dingen om ze uiteindelijk voor te bereiden op die zelfstandige woning. Ja, dus intensieve begeleiding. Maar wat gaat er dan mis? Nou, je ziet eigenlijk in de praktijk dat het vrij moeilijk is om een plek te krijgen bij beschermd wonen. Er zijn nogal wat wachtlijsten in Nederland. En ja, dus het lukt vaak niet om daar terecht te komen. En voor mensen die wel zo'n plek hebben bemachtigd na een hele lange periode, wil het ook nog wel eens zijn dat ze die plek moeten behouden, omdat die woning daarna, hè, die zelfstandige gewone woning, die is er ook niet. Nee. Dus je ziet dat dat hele systeem op slot zit. En mijn collega Meike van Wijk ging op bezoek bij Egbert in een dorp op de Veluwe. Daar heeft hij inmiddels een zelfstandige woning, maar hij zat ruim 7 jaar op een plek voor beschermd wonen. Toen ik daar kwam, woonden er 16 mensen. Dus het was best wel kleinschalig. Er woonden ook senioren woonden daar. En wij cliënten dus, autistische volwassenen. Dit is Egbert, 36 jaar. Hij heeft autisme. Het is een lange, slanke man, gekleed in een zwarte trainingsbroek en een blauw trainingsjasje. Hij wil het gesprek graag thuis opnemen, waar het stil is. Een groot deel van het interview heeft hij zijn ogen dicht om zich te focussen op zijn herinneringen. Nu woont Egbert op zichzelf in een brandschoon en opgeruimd huurhuis in een dorp op de Veluwe. Maar het duurde heel lang voordat hij daar terecht kwam. Thuis bij zijn ouders ging het niet en hij woonde ruim 7 jaar in een beschermd wonenlocatie in de Gelderse Vallei. Hoe vond je het daar? Ik vond het eigenlijk best wel heel erg autisme onvriendelijk eigenlijk. Er woonden ook kinderen die daar in de buurt met ouders die hadden psychische problemen en zo, of alcoholverslavingsproblemen, en die waren heel luidruchtig en heel veel kabaal maakten ze in herrie. En ja, daar kon ik niet goed tegen door alle prikkels. En er werd niks aan gedaan. Dus dat was heel erg... voelde me eigenlijk best wel niet thuis en onveilig eigenlijk. Gewoon en gestrest en zo. Omdat het vaak wel herrie en kabaal was. Egbert zegt tegen zijn woonbegeleiders dat hij last heeft van het kabaal rondom het complex, maar er verandert niks. Als het hem te veel wordt, ontvlucht hij zelfs de plek waar hij woont. Op het einde van dat ik daar woonde was ook gewoon een dagelijks overlast van de kinderen daar. Dat ik gewoon gek werd van overprikkeling en ik moest ergens zitten waar het rustig was. Dus ben ik naar een portiek aan de overkant van het appartementencomplex in een portiek gaan zitten. Mijn problemen werden totaal niet begrepen. Dat ik gewoon een plek moest hebben waar ik rustig kon ontprikkelen. Dat was het niet. Egbert heeft het gevoel dat hij zowel fysiek nergens terecht kan in het complex, maar ook mentaal niet, omdat zijn begeleiders hem niet snappen. Ze hadden ook volgens mij wel een totaal achterhaald beeld van autisme, hoe het was, hoe het zat en zo. In totaal heeft Egbert 10 begeleiders in de 7 jaar dat hij er woont. En met geen van hen krijgt hij echt een band. Nee, met niemand eigenlijk. Ik had gemiddeld 9 maanden of zo een woonbegeleider en dan ging hij weer weg. En ik had ook veel de helft van de woonbegeleiders waar ik geen klik meer had. En had ik weer veranderd van woonbegeleider. Dus ja, sommige woonbegeleiders die werden ook, kregen ook een burn-out. Dus die moesten er ook mee ophouden, omdat het te veel werd en zo, het werk. Het gaat van kwaad tot erger met Egbert. Hij wordt steeds somberder. Op een gegeven moment of zo, toen ging ik 's middags pas uit bed en zo. En er werd echt niet echt iets mee gedaan. Ik zat ook heel veel achter internet, achter de computer en zo. En had ik ook aangegeven van dat ik daar last van had en zo. En er werd ook niet echt aan gewerkt of zo. Het enige wat ze zeiden van kun je geen kookwekker zetten. Dat je als die afgaat, dat je dan stopt. Zo werkt dat voor mij niet. Egbert wil weg uit de beschermd wonenlocatie. Hij meldt het bij de organisatie en zij zeggen dat hij zich in kan schrijven voor een sociale huurwoning en dat doet hij. Egbert zoekt 3 jaar. En ondertussen ontstaat er een wachtlijst voor de locatie waar hij zit. Het is ook best wel vreemd of zo dat woonbegeleiding daardoor voor mij niet echt heeft geholpen of ingezet, zodat ik daar weg kon. En mensen die daar zouden wonen, dat zij daar dan konden gaan wonen. Voelde eigenlijk een beetje alsof jij een plek bezet hield voor iemand anders die daar graag wilde zitten, terwijl jij daar heel graag weg wilde. Ja, klopt, ja. Ja. Ja, Klaas, dit is een voorbeeld van iemand die ergens woont waar die weg wil, maar niet kan, waardoor die ook een plek voor iemand anders bezet houdt. Gebeurt dat vaker? Ja, die situatie die Egbert hier schetst is niet uniek, hè? We hebben een onderzoek daarna gedaan, een onderzoek naar beschermd wonen. Dus we hebben alle gemeentes in Nederland gevraagd, hoe zit dat nou met het beschermd wonen? Waarom gemeenten, zij financieren beschermd wonen en zij regelen ook de aanvraag daarvan. Mm-hmm. En dan zie je uit dat onderzoek dat er overal wel wachtlijsten zijn. En dan gaat het niet over een paar maanden, 6 maanden, maar soms wel 2 of 3 jaar dat men echt moet wachten op die plek bij beschermd wonen. Ja, maar iemand die eigenlijk naar beschermd wonen moet en dus daar nog niet terecht kan, waar woont die dan? Nou ja, dan heb je het probleem dus dat je bijvoorbeeld thuis zit bij je ouders. Mm-hmm. Die ouders kunnen dat heel vaak niet aan, hè, want er is hulp nodig bij zo iemand. Dat kan dus. Het kan zijn dat iemand langer in de GGZ-instelling zit. Hè. Daar zat hij, daar was hij goed genoeg voor. Of beter, hè, daar hoorde hij niet meer thuis. Hij kon dus naar beschermd wonen, maar dat is er niet. Dus blijf je langer in de GGZ-instelling zitten. Ja, en ergste geval kunnen mensen gewoon ook echt op straat terechtkomen en dan in de daklozenopvang terechtkomen. Ja, daar horen ze natuurlijk al helemaal niet terecht te komen. Dit gaat eigenlijk over de huisvesting, hè? Maar er is ook sprake van een personeelstekort. Ja, hoe zit dat? Dat zie je dus overal in de zorg. Ja. We gaan het later in deze uitzending daar nog over hebben, hè? De gehandicaptenzorg. Maar je ziet het ook bij beschermd wonen. Ook daar zijn het dus mensen tekort. Er zijn te weinig mensen. Veel wordt er gebruik van gemaakt van ZZP'ers. Soms is de kwaliteit van het personeel ook niet goed genoeg. Maar je ziet het overal. En ook bij Quintus zie je het. En dat is een zorginstelling die beschermd wonen aanbiedt hier in Hilversum. We zijn nu in een gemeenschappelijke woonkamer. Dit is de grootste in het pand. Hier kunnen mensen recreëren, ze kunnen met elkaar eten hier. Activiteitenteam zit hier ook altijd en hier worden spelletjes aangeboden. Ik zie daar een pingpongtafel nog. Wordt die wel eens gebruikt? Die wordt dagelijks veelvuldig gebruikt. Ja, ik vind niks leukers dan wanneer ik hier binnenkom en je hoort dat geluid van dat balletje stuiter op die pingpongtafel. In een rustige groene villawijk in Hilversum staat het pand van Quintes. Een zorginstelling die beschermd wonen aanbiedt voor kwetsbare personen. Het vinden van een locatie voor deze mensen was niet eenvoudig, vertelt Kirsten Christman van Quintes. Op deze locatie hebben we 65 bewoners. Dat is wel redelijk uitzonderlijk. Over het algemeen hebben we kleinere woonlocaties. Maar de woningmarkt hier in het Gooi is redelijk rampzalig. Wij zijn 10 jaar aan het zoeken geweest naar een locatie. En uiteindelijk hebben we dit pand gevonden. En zijn we hier dus ingetrokken. Er was nogal wat kritiek op de komst van mensen met psychische problemen in de wijk. Er waren bewoners die dat niet zagen zitten. Zij vreesden voor overlast. En daarom werd het aantal bewoners teruggeschroefd van 85 naar 65 mensen. Goedemorgen. En elke verdieping heeft een medicatieruimte. Daar wordt medicatie uitgedeeld voor de bewoners die niet in staat zijn om zelfstandige medicatie te beheren. Dat is hier. En daarnaast heeft elke verdieping een wasruimte. Een wasmachineruimte. Kirsten Christman van Quintes, we zien natuurlijk in de hele sector problemen ook met het krijgen van personeel, hè? Het krijgen van genoeg personeel. Hebben jullie daar ook last van? Ja, uiteraard. Het is gewoon lastig om personeel te krijgen en te behouden. Wij zijn non-stop aan het werven. Nou, dit is onze muziekruimte. Hier wordt elke week muziekles gegeven aan de bewoners. En het is lekker geïsoleerd, zodat ze hier helemaal uit hun dak kunnen gaan. Omdat een grote groep mensen met vaak verschillende psychische problemen dicht op elkaar verblijft, gelden er bij een zorginstelling voor beschermd wonen strikte regels. Over geluidsoverlast bijvoorbeeld. Of over het opsteken van een sigaret op de eigen kamer. We hebben hier samen met de lokale cliëntenraad hebben we de huisregels opgesteld voor dit pand. En een van de regels die we opgesteld hebben is dat mensen inderdaad niet op hun kamers mogen roken. En dat heeft met name te maken met de veiligheid. We zitten met 65 mensen in één gebouw. Als er iemand met een sigaret in zijn mond in slaap valt op bed, dan breng je 64 anderen in gevaar. Is het niet ook lastig soms voor die mensen om zich juist aan al die huisregels en voorwaarden te houden? Ja, absoluut. Maar je hebt wel huisregels nodig om met 65 mensen in één gebouw samen te kunnen leven. Anders wordt het een zootje. En wat zijn de consequenties als mensen toch niet in staat zijn om zich aan die voorwaarden te houden? Ja, dan gaan we gesprekken voeren. Dan gaan we kijken of we dat gedrag toch enigszins aan kunnen passen, zodat het acceptabel wordt. Zijn jullie daar soepel in? Want ik merk ook wel zorginstellingen die zeggen van ja, op een gegeven moment houd het op. En dan is het einde beschermd wonen. Je probeert heel ver mee te gaan met mensen. Zeker als je weet dat het alternatief de straat is. En dat wil je eigenlijk gewoon voorkomen. Maar kun je dat voorkomen? Niet altijd. Kortom, het kan gebeuren dat mensen op straat worden gezet. Gebeurt dat in de praktijk ook, Klaas? Ja, dat hoor je inderdaad wel terug. Ook van de reacties die wij krijgen van zorginstellingen. En mensen die er gezeten hebben, dat dit gebeurt. Hè. Er zijn mensen die zich vanwege hun psychische problematiek niet aan die voorwaarden kunnen houden. Het lukt hun gewoon niet. En dan komen ze op straat terecht. Oh, ze worden er ook van uitgezet. Ja, dan worden ze eruit gezet inderdaad. Ja. Dus dan is het echt wel einde oefening in zo'n beschermd wonen traject. Dat kan ook heel vergaande gevolgen hebben. Ja, zeker. Want als niemand is die jij vervolgens jou kan opvangen, hè, je hebt geen netwerk of jouw netwerk is te klein, er is geen andere instelling die jou, ik noem het maar eventjes, over wil nemen, dan kom je gewoon in de daklozenopvang terecht. Mm. Dus dat is best wel ernstig. Ja. Want iedereen weet, mensen met grote psychische problemen, die heb je liever niet in de daklozenopvang, want dat gaat ze zeker niet helpen. Nee. Nou, heb je ook gesproken met John? Ja, we hebben gesproken met Joan. Haar zoon die zat ook in een instelling voor beschermd wonen. Dat was in Brabant. En ook daar ging het uiteindelijk mis. Hier kwam hij uit een hele donkere periode en hij heeft dit gemaakt. Dit is wat hij geschilderd heeft? Ja. En wat je eigenlijk ziet, is een lichtblauwe achtergrond. En dan zie je wat losse figuren. Echt afgebakend. En wat heel opvalt op dit werk is dat hij één rode streep gezet heeft, een lijn. En na zijn dood begreep ik dit werk eigenlijk veel beter dan voorheen. Want eigenlijk heeft hij hier zijn lijn gezet, zijn streep. Dit is genoeg. Al die demonen, al die duisternis, onrust. Na die streep komt rust. Dat dit schilderij zegt eigenlijk alles. Zijn strijd. En gek om te zeggen, maar misschien ook zijn verlossing. Dit is Joan, moeder van twee kinderen. Als een van die kinderen in de puberteit komt, merken zijn ouders dat zijn gedrag steeds meer verandert. En ze beginnen zich langzaamaan zorgen over hem te maken. Mijn zoon was een hele lieve jongen. Ja, een slim ventje. En in de puberteit is er wel een duidelijke verandering gekomen. Veel op zijn kamer, moeilijk bereikbaar. Ja, was alle reden voor zorg. De problemen stapelen zich op. De zoon van Joan komt in een crisis terecht. Hij krijgt een manische aanval. Zijn ouders proberen hem eerst zelf thuis te begeleiden. Hij woonde hier toen nog bij mij. We zijn gescheiden. En om een beetje rust te krijgen, stelde vader voor dat hij wel de nachten wou waken. Nou ja, dat was echt geweldig dat we dat zo hebben kunnen oplossen. Dus dan had ik een keer een nacht dat ik echt door kon slapen. Want je leeft altijd alert. Daar ben ik ook super trots op dat wij dat als gescheiden ouders zo goed hebben kunnen doen. De zoon van Joan krabbelt weer op. Maar op een gegeven moment gaat het toch weer fout. Hij moet in een kliniek worden opgenomen. Als hij daar niet meer kan blijven, omdat hij is uitbehandeld, moet er weer een nieuwe oplossing komen. Naar huis is voor zijn ouders te zwaar. Hij komt in een instelling voor beschermd wonen terecht. De beste oplossing was beschermd wonen. Want dat konden wij niet meer aan. Het was voor mijn zoon ook echt de beste oplossing. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat toen wij gingen kijken, dat we heel enthousiast waren. En het is een mooi oud klooster, wat helemaal aangepast is. Grote tuin, kruidentuin. Er konden kippen verzorgd worden. Schaapjes, geitjes, noem het maar op. Eigenlijk een prachtige plek om tot rust te komen en voor je herstelproces, ja. Jullie dachten, hij komt bij dat beschermd wonen terecht. Jullie dachten, hij komt in dat klooster terecht. Hij zit daar goed. Precies, hij zit daar goed. Dat dachten we echt, ja. Toch heeft de zoon van Joan moeite om zich aan de voorwaarden van de instelling aan te passen. Een van die voorwaarden is dat er niet op de kamer mag worden gerookt. Onze zoon is een verstokte roker geworden tijdens de opnames bij de GGZ. Ja, dus voor hem was dat heel moeilijk. Hij had al een aantal waarschuwingen gekregen dat hij toch op zijn kamer rookte. En er is ook een keer een sanctie uitgezet. Dan word je elders geplaatst. Nou, het is in 2 of 3 nachten op een andere locatie geplaatst. Omdat hij rookte? Omdat hij rookte, ja. Dat was geconstateerd, omdat hij rookte. Maar niet, ik snap die regel, hè? Het brandgevaar. Wat ik niet begrijp, is dat er niet echt rekening gehouden is met zijn situatie. De jongen was zwaar depressief. Had moeite zelfs om zijn bed uit te komen. Door de medicatie had hij behoorlijk wat bijwerkingen. Hoe kan jij blijven eisen dat iemand dan niet rookt op de kamer? En hoe ga jij dat goed begeleiden? Wat is er gebeurd na de zoveelste waarschuwing? Is strikt de protocol gevolgd en is uitzetting vereist? Joan probeert de instelling eerst nog op andere gedachten te brengen. Hij was zo verslaafd aan dat sigaretje en dat checkie, en hij was zo depressief dat het hem gewoon niet lukte om naar buiten te gaan, daar te roken. Dus ik heb ook voorgesteld van, nou, kunnen jullie dat rookgerij niet gewoon in bezit houden? Hè? Dat is zo'n medicijnkast of iets dergelijks. En dat als hij behoefte heeft om te gaan roken, dat hij zich even meldt en dan komt hij het bij jullie halen en dan moet hij het weer inleveren. Als er tijd is voor het personeel, dat er eventueel iemand meegaat naar buiten. Nou, wat was het antwoord? Ja, dat mogen wij niet. Dat is, dan neem je iemands bezit af, eigendom. En dat schijnt bij de wet niet te mogen. Ja, ik vind dat ook weer zo strikt aan protocollen vasthouden. Maar als dat hem geholpen zou hebben. Kun je dat uitleggen? Wat dit voor hem op dat moment deed. Wat deed het dat hij eigenlijk uit de instelling werd gezet? Heel veel. Heel veel. Ik hoorde het hem nog zeggen. Mama, ik heb toch niks verkeerd gedaan? Ik heb toch niemand geslagen? Ik heb toch niemand... Wat heb ik fout gedaan? Als je iemand uit een instelling zet, hè, beschermd wonen... Ja, dan moet je wel een hele zwaarwegende reden. En de reden was roken. Ja, dat was voor hem ook heel moeilijk te vatten. En het is dan ook vrij kort daarna weer ernstig mis met hem gegaan. Ja. Ja. Ja, dat is aan de ene kant wordt er gezegd door de instellingen van... ja, brandregels en dan moeten we handhaven. Terwijl hier zitten natuurlijk patiënten, cliënten... Ja. Die niet zo makkelijk met dat soort voorwaarden om kunnen gaan. Dus de strikte naleving van het protocol. Hoe reageert de instelling in dit geval waar die jongen zat? Nou, de instelling zegt inderdaad, ja, er zijn huisregels. We hebben gewoon regels als het gaat over brandveiligheid... maar ook de gezondheid van het personeel. Dus regels zijn regels. Regels zijn regels. Hmm. En daar moet iedereen zich aan houden. En daarnaast, je hoort Jonas zeggen van... we boden een oplossing aan. Waarom mag dat dan niet in zo'n kastje opgestopt worden? Hè? Dan komt hij daar langs uiteindelijk. En ja, dan... dat hij om zijn sigaretten moet vragen. Ja, en dat kan volgens de wetgeving ook niet, zegt deze instelling. En dat klopt ook wel, want dan hou je... iemands eigendom in bezit. Ja. En dan komt iemand langs en die wil dat eigenlijk. Dus dit zeggen ze van ja, daar kunnen we geen regie op voeren. Dat gaat ons te ver of dat is te lastig. Dus protocol en regel is regel. Hmm. Je hoort het al een beetje. Het is niet goed met die jongen afgelopen, hè? Nee. Uiteindelijk hebben zijn ouders wel weer besloten om hem tijdelijk weer op te nemen thuis. Nou, dat ging natuurlijk niet. Veel te zwaar. Hij is opnieuw in een crisis beland, is opgenomen, daar weer uitgekomen. En vervolgens is hij weer in een woontraject terechtgekomen. Hm. Nou ja, dan komt die dag dat hij zijn medicatie niet neemt. Hij sluit zich op in zijn kamer. En zijn ouders, ja, die raken in paniek en waarschuwen op dat moment de instelling. Zijn vader heeft alarm geslagen. Heeft gezegd van, nou, hij moet echt gezien worden. Hij heeft zijn medicatie niet gehad. Ik heb vanuit mijn werk alarm geslagen. Ik heb gezegd, nou, hij moet echt gezien worden. Want het gaat niet goed met onze zoon. Als je je opsluit, je hebt je muziek keihard aanstaan. Hij deed niet open voor het personeel. Ze hebben hem ook gebeld. Reageerde niet op. We hebben op zijn deur geklopt, op zijn raam geklopt. Waarop ik wederom zei van, nou, ik vind echt dat hij gezien moet worden. Hij is niet gezien. Ze hebben het daarbij gelaten. Ik kreeg te horen, uw zoon wordt de volgende dag als eerste gezien. Er was geen volgende dag. Want onze zoon was toen al overleden. Ja. Dit is... jij hebt ook een reactie gevraagd over de situatie in het beschermd wonen aan de staatssecretaris. We hebben nog een staatssecretaris die hierover gaat. Demissionair staatssecretaris Van Ooyen. Ja, de een en de andere pak ze biezen, maar hij zit er nog. Hij zit er nog steeds. Ja. En we hebben hem gevraagd van ja, al die voorwaarden zijn zo strikt en uiteindelijk komen deze mensen dan in de daklozenopvang terecht. Wat vindt u als staatssecretaris daarvan? En daarvan in de beantwoording van de vragen heeft het ministerie gezegd... zegt van ja, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Het kan wel zijn dat iemand huisregels stelt... maar uiteindelijk moet men niet in de daklozenopvang terecht te komen... want nee. Dat is niet voor het herstel van zo'n iemand... is dat natuurlijk nog slechter. Dus moet de gemeente, en dan wijst het ministerie naar de gemeente... als poortwachter van het beschermd wonen... de gemeente moet het doen. Moet dan een andere plek voor zo iemand vinden. Ja. Zijn er ook oplossingen voor als je kijkt naar dit probleem... van niet aan de voorwaarden kunnen voldoen? Nou, het probleem eigenlijk bij beschermd wonen is dat de juridische positie van die mensen eigenlijk best wel zwak is. Hè? Als ze zich niet aan de voorwaarden voldoen, dan worden ze gewoon eigenlijk ja, op straat gezet. Weliswaar na een aantal waarschuwingen, maar alsnog, ze kunnen die woning, hè, die woning dan echt verliezen. Die positie kun je juridisch wel versterken. Mm. En dat zegt Nienke Boesveld, onderzoeker beschermd wonen aan de Universiteit van Amsterdam. Nou, ik denk dat het recht op permanente huisvesting, ja, dat nog onvoldoende gebeurt. Dat gebeurt eigenlijk niet. Maar het belangrijkste daaraan is dat het scheiden wonen zorg is. En dat betekent dat het huurcontract een regulier huurcontract is volgens alle voorwaarden die de wet daarvoor kent. Namelijk dat je je huur betaalt en dat je geen overlast geeft. En als jij of ik op een zelfstandige woning woont... met zo'n huurcontract, dan is bijvoorbeeld als je overlast geeft... dan kan er een dossier worden opgebouwd... en uiteindelijk moet iemand naar de rechter om jou er dan uit te krijgen. Dus je hebt heel veel rechtsbescherming ook als huurder... om eigenlijk langer de tijd te hebben om een meer passende plek te vinden als dat zeg maar niet is de plek waar je op dat moment bent. Dus dat scheiden van het wonen, het huurcontract van de afspraken die je hebt met je zorgaanbieder. Dat is iets wat we nog eigenlijk onvoldoende zien in Nederland. Want eigenlijk is het zo dat de meest kwetsbare mensen in Nederland het minst stabiel gehuisvest zijn. En als dat steeds gebeurt, dat is gewoon niet goed. Dat is wel een belangrijke opmerking, hè? De meest kwetsbare mensen zijn minst stabiel gehuisvest. Jochen Mirauw, gezondheidseconoom aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben u uitgenodigd voor het volgende onderwerp. Dat is de zorg in bredere zin. Hè? De gehandicaptenzorg gaan we het ook over hebben. Hoe heeft u naar dit verhaal over beschermd wonen geluisterd? Nou, het was natuurlijk allereerst een heel persoonlijk drama wat we volgens mij daar hebben gehoord. En ook hoe stapsgewijs heel veel regels worden nageleefd, maar te weinig naar de mensen gekeken wordt. Dus ik denk dat het, naar mij in ieder geval, ik denk ook veel luisteraars ook gewoon persoonlijk aangrijpt. Dat er uiteindelijk iemand niet mag roken op zijn kamer en daarmee via een aantal stappen overlijdt. Dat wil je natuurlijk niet, juist niet bij deze groep. Nee. Wat mij als gezondheidseconoom hier opvalt, is wij hebben in de zorg hebben we allerlei normen gesteld om invulling te geven aan de zogenaamde zorgplicht. We hebben als burgers hebben wij recht op zorg. En daar hebben we vastgesteld dat er bepaalde wachttijden voor zijn. En als die wachttijden overschreden worden, wordt eigenlijk niet aan die zorgplicht voldaan. Uh-huh. Voor beschermd wonen is het wat ingewikkeld, maar ergens zitten die normen daarvoor op pakweg 8 tot 13 weken. Dus 2 tot 3 maand wachttijd die je hebt en dan heb je recht op zorg. Nou, wat er naar voren komt met die wachttijden van 6 maand tot 3 jaar, nou, die zijn niet eens in de buurt van die 2 tot 3 maanden. Nee, dus dan worden eigenlijk alle betamelijke normen overschreden. Ja, en dan wordt dus de mensen hebben recht op die zorg en die krijgen zij niet. En wat mij dan wat verwondert, eerlijk gezegd, is dat er bijvoorbeeld vanuit de patiëntenverenigingen niet ook een rechtszaak gevoerd wordt om af te dwingen dat die zorg geleverd wordt. Ja, en waar moeten die patiëntenverenigingen dan aankloppen, Klaas? Wie is hier nou aan zet? Nou, eigenlijk de grootste partij die hier toch aan zet zijn de gemeenten. Zij zijn de toegangspoort, de poortwachten voor beschermd wonen. Dus eigenlijk moeten die dat uiteindelijk oplossen. Ja. Samen met zorginstellingen en woningcoöperaties die woningen uiteindelijk ook moeten kunnen aanbieden. Maar goed, dan zit je ook weer bij het ministerie. Dus mijn eerste instantie voor gemeente. Beschermd wonen, gemeente. Klaas de Dek, dank je wel. Pointer. Ja, zoals gezegd, ook andere zorgsectoren dreigen vast te lopen. In Pointer TV komende donderdag gaat het over het dilemma van een grote instelling voor gehandicaptenzorg. Ageet Ouwehand is lid van de Raad van Bestuur van gehandicaptenzorgverlener Serenlo. We zijn ons aan het voorbereiden op een aantal zaken waar we geen invloed op hebben. Namelijk dat de beroepsbevolking afneemt. Dus het aantal medewerkers wat bij ons komt werken zal over 10, 20 jaar veel minder zijn dan nu is. We kunnen niet meer naar het land van ooit van 15 jaar geleden dat we bakken aan medewerkers hebben die deze zorg gaan doen. Dus we zullen wat moeten. Ja. Het is echt een utopie en daar zal de samenleving aan moeten wennen. Dat we niet meer alles als zorg definiëren. We kunnen niet meer alles als zorg definiëren. Jochen Mirauw, hoogleraar Economie van de Volksgezondheid. Nogmaals welkom. Mevrouw zegt al een aantal dingen over waarom het nodig is om dus anders naar zorg te gaan kijken. Maar kunt u die analyse eens geven? Waarom moet het allemaal veranderen eigenlijk? Nou, ik denk wat de analyse van mevrouw Ouwehand is natuurlijk heel scherp. Hè? Dus uiteindelijk wat we zien is, we hebben vanwege de vergrijzing zien we een soort dubbele druk op de zorg ontstaan. Dus enerzijds neemt de vraag naar zorg neemt toe. En de hoeveelheid zorgpersoneel wat daarvoor nodig is, neemt een relatieve zin af. Ja, zover is inmiddels iedereen wel. Zover is iedereen. Ja. Maar vervolgens hebben we dus toch te maken met een zorgstelsel wat we hebben ingericht vanuit het idee dat er voldoende personeel is. Uh-huh. En dat is die realiteit van 15 jaar geleden, van 20 jaar geleden. 20 jaar geleden was nog werkloosheid onder verpleegkundigen was nog een reëel probleem. Dat bestaat helemaal niet meer, dat probleem. En we hebben de zorg ingericht met het idee dat er wel genoeg personeel is. En dat we allerlei eisen moeten stellen, dat het personeel aan kwaliteitseisen, opleidingseisen, van alles nog wat moet voldoen, omdat er toch genoeg personeel is, dus dan ga je allerlei eisen stellen om de mensen goed te selecteren. En maar zegt u nou eigenlijk dat personeel is er linksom of rechtsom niet? Nee, en wat we nu zien is, we hebben nu een zorgstelsel waarbij personeel de beperkende factor is. En 20 jaar geleden was altijd het geld de beperkende factor. Nu kunnen we meer geld uit gaan geven aan zorg, maar de mensen zijn er gewoon niet. Nee, toch denken ze bij CERELO dat ze er nog wel iets aan kunnen doen. Er werken 17.000 mensen en er zijn dus wel heel veel vacatures. Pamela de Man is daar recruiter en zij bedacht een plan om iets aan dat personeelstekort te doen. Reportages van Joga Brouwers. Pamela komt mij ophalen en ik geloof dat ik er zie. Er zit een heel bijzonder vervoersmiddel bij zich. Hi, Pamela. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Nou, ik heb dus vandaag al in de taxi, in de bus en in de trein gezeten. En nu op de duofiets. De duofiets. Prachtig. Wat is dat voor ding? Nou, ik heb hier een hele mooie fiets. Die heeft drie wielen, eentje voor en eentje achter. En in plaats van één zadel hebben we hier twee zittingen naast elkaar. Met twee sturen. Zodat wanneer wij met onze cliënten op pad willen, zij naast ons kunnen zitten. Zodat we veel beter contact met ze kunnen houden. En ze kunnen met ons mee fietsen. Of niet, want we kunnen de fiets zo instellen dat ze actief meedoen. Of dat ze gewoon lekker naast ons zitten en de rit met ons samen vervolgen. Nou, dan ga ik naast jou, oké? Kom maar naast me zitten. Voeten erop. En moet ik wat doen? Jazeker, zeker. Dan maakt het voor mij wat minder zwaar als we samen fietsen. Oké. Ja, hier links van je zie je dus onze locatie. Het is een heel mooi groot park. En ik heb altijd een beetje zo'n Centerparks gevoel als ik hier op afrij. Veel huizen, kruifveldje. Zometeen als je wat verderop rijdt zie je de brasserie, ons winkeltje. Dus een hele mooie, rustige omgeving waar onze cliënten eigenlijk heel goed kunnen wonen en verblijven. En hoeveel zijn het er? Ja, hier op het terrein wonen er rond de 470. Die wonen hier echt? Ja, die wonen echt hier. Als je nu naar rechts kijkt, zie je een aantal woningen. Rijtjeshuizen. Zie je soort rijtjeshuizen en daar zijn vaak 6 tot 8 slaapkamers met een gezamenlijke woonkamer gesitueerd waar ze kunnen wonen. Hey, en nou fietsen we over het park, Pamela. Jij bent hier de werver van het personeel. Recruiter heet dat. En het is hartstikke leuk samen op die fiets zitten. Maar dat kan ook alleen maar als je personeel genoeg hebt. Zeker, zeker. Dat is een hele goede vraag. Nou, ik denk dat we zo nog wel een 80 man kunnen gebruiken als we er niet meer. Zeker ook willen we kunnen inspelen op de tekorten die gaan komen. Want we gaan natuurlijk elke keer gaan er weer mensen weg. Kijk, ik ga even een inhaalmanoeuvre doen. Het kan precies. Hey. Hoi. Ja, jij durft. Zeker. En wat heb jij nou verzonnen om dat op te lossen, dat probleem? Nou, wat we hebben verzonnen om dat probleem op te lossen is vooral om te stoppen met het focussen op vacatures, maar vooral te focussen op mensen. Dus dicht bij de kandidaten te gaan staan, laagdrempelig met ze in contact te komen. Dus niet meer met een brief en niet meer met een cv. Maar laat je gegevens achter en we gaan je bellen. Want vanuit een telefoongesprek van ongeveer een half uur weten wij veel meer over wie je bent en waar je talenten liggen, als dat ik een cv doorakker waar veel feiten in staan. Want uiteindelijk gaat het ook over je persoonlijkheid en wat je meebrengt in je werk. Sorry, we komen er even langs. Dank je. Maar het belangrijkste is van jouw dagelijks werk is dus nieuwe collega's vinden. Werkt het? Ja. En noem eens bijvoorbeeld, wie is hier nou komen werken die dat echt nooit had gedacht, maar het superleuk blijkt te vinden? Je ziet bijvoorbeeld dat horeca-medewerkers vaak heel veel talenten beschikken die waardevol zijn. Want als je in de bar werkt, dan scan je je omgeving. Je kijkt naar de mensen om je heen. Van goh, zijn die gewoon een beetje aan het geinen of nou, dreigt daar wat spanning te ontstaan. Kappers bijvoorbeeld, die zijn sociaal, sociaal zijn. Oog. En we merken dat als wij ze spreken, dat dat soort vaardigheden heel waardevol kunnen zijn. Maar even bijkomen, altijd. Rustig aan, rustig aan. Jouw revolutionaire plan heeft dus in de rest van het land de belangstelling gewekt. Want die hele laagdrempelige manier van meld je maar bij ons, Door je mag appen, je hoeft geen cv op te sturen en zo. Die heeft je wat opgeleverd. Ja, zeker. Ja, ik ben genomineerd voor de meest invloedrijke recruiter van 2023. En ik denk wel dat de stappen die we gezet hebben, dat die echt wel heel erg vernieuwend zijn. Ik heb heel erg hard mijn best gedaan om de eerste grote organisatie te zijn die dit ging doen. Maar ook in de hoop dat velen gaan volgen. Omdat ik denk dat toekomstige collega's geholpen zijn bij het laagdrempelig contact en naast elkaar gaan staan. En laten we elkaar vooral helpen bij het vinden van een nieuwe baan. We gaan linksaf en moeten wel onze hand uitsteken. Ja, zeker. Ja, als je gezond wilt blijven, zou ik dat wel doen, ja, hand uitsteken. Jochem Mirauw, hier bij Cirelo werven ze dus op een andere manier mensen, ook mensen van buiten de zorg. Lost dat het niet op? Nou, de uitdaging is natuurlijk, dit is een heel mooi voorbeeld om inderdaad creatief om te gaan met je personeelsbeleid. En tegelijkertijd zien we natuurlijk dat in de hele breedte er personeelstekort is. Hè. Dus de zorg is zeker niet de enige sector waar een tekort is. Je ziet hetzelfde in de hele openbare sector, ook bij scholen, bij de politie, maar ook in de markt en de breedte. Dus dit is zeker een mooie manier om personeel aan te trekken. Die misschien in andere sectoren overbodig zijn of die van baan willen wisselen. Maar op lange termijn blijf je tegen enorme tekorten aanlopen. Het macroprobleem is dat er gewoon te weinig personeel is. En je hoort hier dus ook, als je nou mensen van buiten de zorg gaat aanstellen, die hebben dus geen zorgopleiding. Gaat dan het niveau niet naar beneden? Nou, dat kan. En ik denk dat we daar ook wel ons op moeten voorbereiden. Dus als we kijken naar de zorg, hebben we het vaak over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Die drie wil je zo goed mogelijk doen. Maar je kunt ze niet drie allemaal maximaal hebben. Hey, je kunt niet een heel betaalbare zorg hebben die van hele hoge kwaliteit is en voor iedereen toegankelijk is. Dus je zit altijd te schipperen tussen die drie. Dat kan niet meer, zegt u eigenlijk. Het heeft nooit gekund. Maar in de toekomst? Wat we vaak zien is dat we dan gaan hebben over die toegankelijkheid en die betaalbaarheid. En die kwaliteit zien we als een soort absolute die wel omhoog kan, maar niet omlaag kan. En ik denk waar we ons op moeten voorbereiden is dat we zeggen van nou, we hebben zoveel personeel met dit opleidingsniveau. Als we daar maximaal toegankelijke zorg voor willen realiseren, dan moet misschien de kwaliteit van de zorg een beetje omlaag, zodat die wel uitgevoerd kan worden. Maar dat is nogal een harde boodschap. Want u zegt eigenlijk, het niveau van zorg dat wij in Nederland gewend zijn, dat moeten we in de toekomst niet meer verwachten. Nee, omdat we wat we in het vorige item hadden, wat goed is om over na te denken, wat is nou de kwaliteit van de zorg die je krijgt in het moment dat je op de wachtlijst staat? Ja, nul. Juist. Dus je kunt heel lang wachten op hele goede zorg, of misschien minder lang wachten op wat minder goede zorg. De facto ben je dan beter af. En dat vinden we heel ingewikkeld om het over te hebben. Want dat gaat uiteindelijk heel erg aan de basis. Ook de zorg gaat een kwaliteit omlaag. Dus overlijden misschien wat meer mensen en gebeuren wat meer ongelukken. Ook accepteren. Ook accepteren en daar ook echt het politieke gesprek over voeren. Want maar dat is toch wel wat. Ja, het politieke gesprek. Er zijn nu partijen aan het praten over een nieuw kabinet die heel ver afstaan, of die boodschappen ook van nog niet hebben geïncorporeerd in hun verkiezingsboodschap. Die zeggen van we krijgen verzorgingshuizen terug en we willen juist eigenlijk meer mogelijkheden. Nederland vergrijst, dus daar moeten we op inspelen. En u zegt eigenlijk dat kan niet. Nee, want wat je dan ziet is, en dat vorige item zet dat heel mooi neer. Al die mensen die er aan het werk waren, deden allemaal hun best. Geen enkele wilde dat die jongen overleed. Nee. Maar die jongen is wel overleden. En dat zijn de ongelukken die gebeuren omdat we te weinig mensen in de zorg hebben. En we leggen het uiteindelijk neer op de werkvloer, waar dan misschien op een gegeven moment ook een tuchtzaak gevoerd gaat worden, omdat er iets misgegaan is. Ik geef wel eens het voorbeeld van een verpleeghuis waar je zegt van nou, 's middags belt een van de mensen op, mijn zoon heeft de been gebroken en ik moet naar huis, ik moet met mijn zoon zijn. En het is niet dat je dan iedereen die in het verpleeghuis ligt zegt van nou, u wordt straks opgehaald door je dochter of uw zoon. Nee, dat verpleeghuis gaat gewoon door. En als er dan misschien 's nachts iemand uit het bed valt die te laat vindt en die overleden is, dan heb je op een gegeven moment een fout gemaakt. Maar waarom gebeurt die fout? Dat is omdat wij mensen neerzetten in een situatie waar de zorg niet voor ingericht is. Maar zegt u nou, we moeten gaan accepteren dat mensen uit hun bed vallen en of niet, dat men niet oplet en iemand suïcide kan plegen? Of moet je zeggen, we moeten het personeel dat er is op andere manieren gaan inschakelen, zodat je in elk geval dit soort ongelukken wel voorkomt? Juist, dat tweede. Kijk, ik vind niet dat we meer suïcides moeten doen en ook zeker niet dat er meer mensen uit hun bed moeten vallen en dan moeten overlijden. Maar dat we wel de zorg zo moeten inrichten dat we misschien accepteren dat hier en daar de kwaliteit omlaag gaat, zodat de zorg uitgevoerd kan worden. Ja. Want nu keert de wal het schip. Dus er gebeuren de hele tijd dit soort dingen. Omdat we op politiek vlak dit niet aan willen gaan. Want je weet natuurlijk, als je nu als minister, als de volgende minister van Volksgezondheid zijn of haar termijn begint met de opmerking de kwaliteit gaat omlaag, ja, die krijgt de wind van voren. Ja. Onterecht, door, zegt u. Maar door de wind van voren te krijgen, hou je wel het personeel wat op de werkvloer zit, hou je uit de wind. Mm-hmm. Dus ik denk dat een volgende minister moet het gesprek aandurven te gaan dat we misschien de kwaliteit van de zorg wat moeten in laten dalen, zodat die toegankelijker wordt en zodat we niet hele lange wachtlijsten hebben voor hele goede zorg, ja, maar misschien iets kortere wachtlijsten voor net wat minder goede zorg. Oké, okay. Nou, dank voor u deze harde boodschap. Toch wel. We gaan hier ongetwijfeld nog verder over praten. Dank, volksgezondheidseconoom Jochen Mirauw. En zoals gezegd, de tv-uitzending over gehandicaptenzorg is donderdag te zien. Pointer, 21:55 op NPO 2 donderdag. En dan gaat het over de weerstand die ouders ondervinden als ze kleinschalige woonvormen willen opzetten voor hun gehandicapte kind. Dit is Tot 3 uur. Pointer. Onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV. Niels Huithuis. Ja, het is 3:15 geweest. Vorige maand zaten we met een hele redactie op locatie. De pop-up redactie in Delft. Dat was een maand lang. We deden onderzoek naar woonproblemen in Delft. En terwijl wij zelf de verhuisdozen alweer ingepakt hadden, kwam er nog een tip binnen. Ik woon in een studentenhuis waar eigenlijk heel veel achterstallig onderhoud was. Wat gewoon niet echt werd gedaan door de huisbazen. In de winter is het gewoon ijs en ijskoud. Gewoon, het is net zo koud als binnen als buiten. En als wij er dan iets aan proberen te doen via de huurcommissie, doet dat eigenlijk niet genoeg. Een verkrotte woning waar de huurbaas niets aan doet. Als huurders een probleem hebben met bijvoorbeeld het onderhoud of ze vinden de prijs van hun woning te hoog, dan kunnen ze naar de huurcommissie stappen. Anita Engbers, adviseur bij de Woonbond. Welkom. Dankjewel. U was ook bij ons in Delft al te gast. Ja, die huurcommissie, wat doet die ook alweer? Nou, je hebt zelf al enkele voorbeelden genoemd. En in dit geval, als de verhuurder onderhoud moet plegen, bijvoorbeeld omdat er iets stuk is, dan is de bedoeling dat je eerst aan de verhuurder vraagt om in actie te komen. Uh-huh. Bij voorkeur schriftelijk, want dan heb je bewijs. En dan moet je die verhuurder 6 weken de tijd geven om in actie te komen. En als hij niks doet, dan kan je naar de huurcommissie gaan. Ja, dat hebben deze jongens ook gedaan. Hè? Ja. En wat de huurcommissie dan doet, is als de huurcommissie zegt, ja, dit is echt een gebrek, dan moet de verhuurder iets aan doen, dan spreekt hij een verlaging van de huur uit. Ja. En dat is een financiële prikkel om te zorgen dat de verhuurder dan toch in actie gaat komen. Ja, dat is hier ook gebeurd. Dat wil zeggen, de huurprijs is verlaagd, maar de problemen zijn niet opgelost. Verslaggever Itz Nicolai die ging een kijkje nemen in dat studentenhuis in Delft. Hij werd ontvangen door Daan Hofman. De trapleuning zit ook los. Dan hadden ze geprobeerd nog op te lossen met spijkers, maar dat is niet zo goed gelukt. Dit is een schimmelbadkamer. Dat is het zeker, ja. Zo kan je het wel noemen, inderdaad. Alle muren die zijn helemaal vol met schimmel. En we douchen hier nog wel. We proberen het een beetje schoon te houden en zo, maar dat is ook eigenlijk niet te doen. Dat is ook best ongezond, dit. Dit is zeker niet gezond, nee. En ik probeer er vooral niet aan te denken, eigenlijk. Let op overstekende fietsers. Dit is echt een studentenhuis, hè? Overal verkeersborden aan de muren. Ja, overal verkeersborden aan de muur. Je ziet bierkratten in de hoek staan. We hebben allemaal versiering nog van de laatste verjaardag van deze zomer. Ja, hebben we niet opgeruimd. Ja, zijn we een beetje vergeten en zo. Ja, het is echt een typisch studentenhuis. Ja, en dit is jouw kamer, toch? Ja, dit is mijn studentenkamer. Een kleine 12 vierkante meter kamer met een kozijn die al heel erg lang heel erg rot is, eigenlijk. Ik zie het, ja. Het is wel redelijk aangetast, het hout. Ik ga mijn vinger erin steken en dan kom ik ongeveer halverwege het kozijn. Ik zal niet te veel meer porren voor je, maar het is niet in al te beste staat. Het is zeker niet al te beste staat. Ik heb heel veel dekentjes overal liggen en ik heb een verwarmd kussen en dikke sokken aan en zo, ja. Voor deze kamer moest Daan €550 betalen. Daar was hij het niet mee eens. Dus stapte hij naar de huurcommissie om een lagere huurprijs af te dwingen. En hij kwam bij mij op €230. Maar dat betekent dus ook dat ik van de eerste 6 maanden het geld terugkrijg van mijn huurbazen. En dat was ongeveer 2100 euro, zeg maar. En heb je dat teruggekregen? Nee, dat heb ik dus niet teruggekregen. Nee, heel veel mails en zelfs een aangetekende brief. Heb ik het uiteindelijk op mijn kale huurprijs heb ik het gewoon ingehouden. Tot mijn schuld verrekend was eigenlijk bij mijn huurbazen. Er zijn geen consequenties voor de acties die ze doen. En ze blijven er jaren mee doorgaan en het wordt niet beter. Uiteindelijk heeft Daan dus de teveel betaalde huur teruggekregen door de huur zelf een tijdje niet te betalen. Maar blijven wonen in zijn studentenkamer mag hij niet. En ik heb ook een tijdelijk contract en die loopt ook bijna af. En ik krijg ook geen verlenging van mijn huurbazen, omdat, nou ja, ze mogen me niet heel erg. Toen zeg maar deze hele proces startte met de huurcommissie waren ze daar heel erg duidelijk in. Zo van, je krijgt geen verlenging over anderhalf jaar. Daan is niet de enige in het huis die naar de huurcommissie ging. Ook huisgenoot Floris Beijer deed dat. Want zijn kozijn was er nog slechter aan toe dan die van Daan. Een kozijn wat gewoon helemaal zwart van de schimmel en van gewoon houtrot. Je kan de duimafdruk zien van de inspecteur van de huurcommissie die gewoon, ja, als boter in het hout kon duwen. En is het uiteindelijk ook opgelost, het gebrek? Nee, het is nooit opgelost. En toen ben ik naar de huurcommissie gegaan. Ja, je voelt je ook een beetje aangekeken door je verhuurders, omdat zij het niet fijn vinden. Terwijl eigenlijk is dit gewoon je recht. Floris won bij de huurcommissie. Hij kreeg een lagere huur totdat het kozijn gerepareerd zou worden. En eigenlijk hebben ze dat gewoon sinds november 2022 niet gedaan. Ze hebben gewoon een jaar lang het gewoon een beetje laten wegrotten. En een nieuwe huurder heeft straks hetzelfde probleem als Floris. Want de uitspraak van de huurcommissie over deze kamer blijft niet staan. Dus een nieuwe huurder moet opnieuw deze zaak aanspannen voor dat raam. Wat gewoon betekent dat die verhuurder gewoon, ja, als hij lange adem heeft, gewoon het gebrek gewoon kan laten voor wat het is. En dat is eigenlijk wat er ook hier gebeurd is. Ik zou graag willen dat gewoon verhuurders zoals dit gewoon beter aansprakelijk worden gehouden voor gewoon, ja, een beetje het misbruik van het systeem waar zij te hoge huren vragen en gewoon niet hun verantwoordelijkheid nemen met gebreken fixen. En dat gewoon de huurcommissie gewoon hen eerder op het matje moet roepen en echt op het matje moet kunnen roepen om gewoon, nou ja, gewoon voor de huurder echt op te komen en hen te beschermen. Ja, mevrouw Engbers van de Woonbond. Deze huurders voelen zich duidelijk onvoldoende beschermd, hè? Ja, dat is zeker. Dat is ook begrijpelijk. Ja, ja. Want ze zijn naar de huurcommissie gestapt. Die zegt, ja, u betaalt veel te veel voor die verkrotte woning. En het enige wat ze kunnen doen is niet meer betalen. Maar dat klopt. Dat eigenlijk is ook het enige wat de huurcommissie kan doen, een huurverlaging uitspreken. Er is een wet die regelt over welke zaken een huurcommissie uitspraken kan doen en wat voor soort van uitspraken. Komt dit vaker voor zo? Zeker. Bij woningen die slecht geïsoleerd zijn heb je heel gauw vochttocht- en schimmelproblemen. En in dit geval heb je verrotte kozijnen en dan komt er water door het regenwater. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel dat je dus naar de huurcommissie gaat en daar eigenlijk gelijk krijgt, maar vervolgens nog met lege handen staat. Ja, dat komt jammer genoeg nog te vaak voor. En wat kun je dan doen? Als huurder, je kan op een gegeven moment naar de rechter gaan. Maar dan zegt de rechter van de zaak deugt niet. Huurder, ja, verhuurder, u moet er wat aan doen. Ja, en dan luistert hij daar weer niet naar. Ja, nou bijvoorbeeld die huurder, als je als huurder je geld niet terugkrijgt, hè, dan kan je dat via de rechter afdwingen dat je alsnog je geld terugkrijgt. Oh, ja. En er is natuurlijk sinds kort een wet goed verhuurderschap in de maak. Ja. Die wet, de bedoeling daarvan is dat de gemeente die uitvoert. Ja. Gemeentes moeten een meldpunt hebben, goed verhuurderschap. Dus de huurders kunnen naar dat meldpunt toe gaan en de gemeente kan in oplopende graad van ernst waarschuwingen uitdelen, boetes opleggen of zelfs het beheer van de woning overnemen. Dus dan kan zeggen, dit loopt zo uit de hand, nu nemen wij eigenlijk die woning over. Ja, en nu gaan wij zorgen dat de kozijnen gerepareerd worden. Is dat al eens gebeurd? Nee, dat is nog niet gebeurd. De wet is nog heel erg vers. Mm. Dus wij gaan vanuit de Woonbond zeker ook in de gaten houden hoe gemeentes dit oppakken. En waar ze inderdaad handhavend optreden, want daar komt het op neer. En welk effect dat sorteert. Maar ik hoor nu weer de gemeente, hè, die zijn ook al verantwoordelijk voor een aantal zorgonderdelen waar we het vandaag eerder over hadden. Krijgen ze dan ook heel veel ambtenaren erbij? Nee, zeker? Nee. Nee, dus ze moeten wel de keuze maken om handhavende ambtenaren ervoor aan te trekken. Ja, ja, ja. Dus, en is daar ook extra budget voor? Nee. Ook niet? Nee. Nee. Dus u bent een beetje sceptisch over wat dit gaat sorteren? Nou ja, ik denk dat als een gemeente, bijvoorbeeld de gemeente Delft waar dit speelt, als die 1 of 2 keer doorpakt, dan heeft het natuurlijk wel het effect dat andere verhuurders zich ook achter de oren gaan krabben en denken, ja, de volgende keer ben ik aan de beurt. Ja. Dus, deze verhuurders overigens hebben we gecontacteerd, maar die wilden niet in de uitzending reageren. Wat in dit geval die studenten ook nog kwetsbaar maakt, is dat ze een tijdelijk huurcontract hebben. Hè? Ja, dus wat er nu gewoon gaat gebeuren, is dat die ene jongen die compenseert dus eigenlijk wat hij teveel heeft betaald door een tijdje niet te betalen. Maar goed, dat loopt straks het tijdelijke huurcontract af. En die verhuurder kan hem natuurlijk gewoon eruit zetten dan. En dat is precies ook wat voorspeld werd toen de tijdelijke huurcontracten in het leven geroepen werden. En het is dan ook een goede zaak dat Pieter Grinnewis van ChristenUnie en Henk Nijboer van de PvdA, die nou niet meer in de Tweede Kamer zit, dat die met z'n tweeën een wetsvoorstel hebben ingediend om tijdelijke huurcontracten af te schaffen. Ja. Dus die gaan er weer uit? Ja, precies. Die gaan er weer uit. Die wet moet nog even ingevoerd worden. Ja. Maar dan is die mogelijkheid is er niet meer. Mm-hmm. En dan houdt het dus ook inderdaad op, precies wat je hier ook ziet. Een verhuurder denkt, och, deze jongen zitten er 2 jaar. En daarna bij een volgende begin ik weer van voren. En dan gaan we met een veel te hoge huur. Ja, want dat kan dus ook. Je kunt dus daarna gewoon weer te veel huur vragen. Ja. En weer wachten tot mensen naar de huurcommissie stappen. Want uit het verhaal van de eerste jongen maak ik op dat het geval was. Ja. Binnen een half jaar na aanvang van je huurovereenkomst kan je je huur laten toetsen door de huurcommissie als je denkt dat die te hoog is. En dan kijkt de huurcommissie automatisch ook of er bij aanvang van de huur gebreken waren die een lagere huur rechtvaardigen. Ja. En ik denk dat deze jongen dat gedaan heeft. Ja, en dat raadt u ook eigenlijk aan. Jazeker. Ja, als jij denkt, je kan een huurprijscheck doen op de website van de huurcommissie. Ja. En als jij denkt van, nou, ik betaal een te hoge huur, dan kan je dus naar de huurcommissie gaan. Maar denk er wel om, binnen een half jaar na aanvang van de huurovereenkomst. Dank. Anita Engbers, adviseur bij de Woonbond. Ja, we hebben het vandaag al veel over zorg gehad. Het is een hot topic. Het houdt de gemoederen in de app van Radio 1 ook bezig. Dank voor alle reacties. Volgende week in Argos de effecten van het falen van de transgenderzorg. En meer zorg zometeen ook in de publieke tribune met Koen Verbraak. Een hele mooie zaterdag. NPO Radio 1. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dit is Met het oog op morgen. En na 48 jaar wordt het voor mij tijd om te gaan. Word jij mijn opvolger? Er zijn al wat kandidaten. Hoor maar. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Het is 11:55. Maar dat kan jij vast veel beter. Gezocht. Nieuwe stem voor het oog. Ga naar nos.nl/de stem. Spreek in. En wie weet word jij die stem. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van pasta bolognese bianco? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Zeg, mam, jij bent toch wel eens in Afrika geweest? Ja, samen met je vader, jaren geleden. En hebben jullie toen ook olifanten gezien? Jazeker, hele kuddes olifanten met jonkies. En ook leeuwen en zo? Ja, ook leeuwen en neushoorns, buffels, giraffen. Wow, dat zou ik ook wel willen. Waarom gaan we niet met z'n allen naar Afrika? Dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Ik ga vanavond direct kijken bij NRV. NRV? Ja, NRV, die regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg, van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burn-outpoly.com. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want heel veel producten zijn nu 1 plus 1 gratis. Zoals conferansperen in bak of kleine zoete appeltjes in zak. 1 plus 1 gratis. De vegetarische slager vleesvervangers. Nu ook 1 plus 1 gratis. En Unox of Conimex soep in zak. 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet.